61. Sure, Sure Səb. Mədinədə nazil bolğan 14 ayət. Nəhayəti şəfqətlik və mehriban Allahın ismi bilən başlayıram. Asmanlardakı nərslər, yəni fərishtlər və zəmindəki nərslər, yəni insanlar, ösümlüklər, cansız şeylər Allah'a tesbih etti. Allah galiptir. Hikmet bilen iş kılıcıdır. Ey müminler! Sizler ne için kılmaydığın işini kılımız değilse? Yani emelde sizler kılmaydığın yakşı işlerini ne için ağızınlarda kılımız değilse? Sizlerin kılmaydığın işini kılımız değilse Allah'ın dergahı da ən üçkürüldüğün nərsidir. Şübhəsiz ki, Allah özünün yoludu müstəhkəm binadək, səb olub cihat qılğallarını, yəni, uruş meydanıda düşmənlərgə uçuraşqan çağda, məvqəsidə sabatlıq turub, qazat qılğallarını dost tutudu. Öz vaxtıda Musa qəvmigə, ey qəvmim, mənim Allahın sizlərgə əvətkən Peyğəmbər işkəlligimini belib durub, Sizler bana nemişki azar berişler dedi. Onlar hektin burulup ketkendin ki, Allah onlarının dillerine hidayetten buruv etti. Allah pasık kavimine hidayet kılmaydı. Öz vaxtı da Meryem'nin oğlu İsa, ey İsrail evladı, ben sizlerge hakikaten Allah evetken, mendim burum kelgen Tevrat'ın tesdik kılgıcı, Mendin keyin kiladigan Ahmad ismli payg'ambar bilan xush xabar berguchi payg'ambarman dedi. Isa ularga ro'shan mo'jizalarni elib kelgan chaqda ular bu o'pmi o'choq sehrdir dedi. Islomga da'vat qilinib o'tib, Allohga yolg'onni choplagan kishidanmi, zolim kishi bormi? Ya'ni Allohning sheriki bor. Bolası bar degendek sözlerini çaplağan kişidir mu, zalim kişi var mı? Allah, zalim kavmini hidayet kılmaydı. Yani, kafir kavmini hidayet kılmaydı. Ular Allah'ın nurunu, yani Allah'ın dinini ve nurluk şeriyetini iğizler bilen üçürüp etmekçi buludu. Kafirler yaman körgen takdirdi mu, Allah özünün nurunu mükemmel kılgıcıdır. Yani özünün dinini aşkarlıcıdır. Müşrikler yaman körgen takdirdi mi? Allah hak dinini barlık dinler üstünden galip kılış için peygamberini hidayet bilen ve hak din bilen evetti. Ey müminler! Sizlerge sizlerini kattık azaptın kutuldurduğun bir ticaretini körüstüp koyayım mı? Allah'a ve onun peygamberine çin iman eyip kaysla. Allah'ın yolu da melunlar bilen, cininlar bilen cihat kılgaysla. Eğer bilsenler sizler için bu yakşıdır. Şunda kılsanla Allah sizlerinin günahınlarını mağfiret kılıd. Sizlerini astıdın üstanlar yıkıp durduğun cennetlerine kirgüzüdür. Daimi turalgı bolgan cennetlerdeki güzel saraylar da turguzudu. Bu çoğun muvaffakiyettir. Sizlerge merhamet kılındıgan, sizleri yakşı kördüğün ikinci bir nimet, Allah'tan kilidigan nusret ve yakın galbidir. Yani Mekke'nin fethi kılınışıdır. Ey Muhammed! Müminlerge bu rüşen merhamet bilen hoş haber bergin. Ey müminler, havar yıllardak Allah'ın yardımcıları bulunla. Yani İsa aleyhisselam'a deslepte iman etken mümin kavimdek Allah'ın yardımcıları bulunla. Meryem'in oğlu İsa havar yıllarga Allah'ın davetini tebliğ kılışta Allah'a kimler yardımcıların buludu dedi. Havar yıllar biz Allah'ın yardımcılarımız dedi. İsrail evladının bir taife iman etti. yeni bir taife kafir buldu. Müminlerge onların öz düşmelerge karşı turuşu da yar yülekti bulduk. Şunun bilen müminler galip buldu.